minęła piąta. Trójka budzi. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powraty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi błonie. Kocham cię. I to jest, proszę Państwa, jeden z piękniejszych coverów grupy Manam i Kory Jackowskiej w wykonaniu grupy The Dumplings. Kocham cię, kochanie moje. Rzeczywiście brzmi to bardzo wiarygodnie. A czym byłoby życie bez miłości, to chyba każdy człowiek sobie z tego zdaje sprawę. Są 2 minuty po godzinie 5:00. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami zespół Kerala Dust. Kerala to prowincja w Indiach, gdzie podobno właśnie rozszalał się jako pierwszy wariant Delta, ale to jest akurat tylko, proszę Państwa, takie szczepienie się muzyką. Kerala Dust i Spiegel. I tak, proszę Państwa, zbliża się pora, kiedy będzie pełny wschód słońca, bo dokładnie za 3 minuty nad Warszawą wzejdzie słońce, a przed nami zespół z Trójmiasta, trio, tak jak też i są trzy miasta w Trójmieście, tutaj są trzy osoby zaangażowane w ten projekt, który nazywa się Popsysze, a piosenka to Rita. Bum, bum, po dachach pełza światło. Bum. zakrętem salwator. Bum, bum, słońce, upał, złoto. Bum, bum, utylizuję broń. Bum, bum, idą, ratuję miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum, bum, idą, ratuję miasto. Bum, bum, utylizuję broń. Bum, bum, idą, ratuję miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum, bum, idą, ratuję miasto. To była grupa Popsysze i Rita w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami już jeden z wielkich przebojów przełomu lat 90. Zresztą niezmiernie bardzo kochany przez tych wszystkich, którzy choć raz go usłyszeli. Smoke City Underwater Love.

Trójka. Program trzeci. I tak właśnie się, proszę Państwa, skończyła opowieść o ataku mrówek na las w wykonaniu grupy Agresiva 69, która moim zdaniem skromnym dopiero zaczyna dojrzewać. Ta muzyka właściwie staje się adekwatna do naszych czasów, bo po prostu panowie wyprzedzili epokę, jeżeli chodzi o dobranie stylu muzycznego, i dopiero teraz to zaczyna być bardzo adekwatne i zgadzające się z tym, co dzisiaj się gra. Są 34 minuty po godzinie 5. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia, a przed nami grupa, która osiągnęła właściwie wszystko, jeżeli chodzi o wszelkie laury, które można zdobyć, powracając zresztą do korzeni: The Black Keys i Gold on the Ceiling. Grupa Black Keys, jest 38 minut po godzinie 5. Przypominam Państwu, że jeżeli jesteśmy umówieni na godzinę 6, to zostało nam jeszcze w tym momencie 21 minut i wybije godzina 6, a przed nami zespół, który prezentować się będzie już w niedługim czasie na koncercie w studiu Agnieszki Osieckiej, Escapes w utworze Ty. widzę ciebie jak we mgle. Jesteś tam, wiem to wiem. Ta świadomość jest okej. Wiem jak żyć, co robić. Nie zawsze mi wychodzi. Upada mi, powstaje. Z tobą radę daję. I to była grupa Escapes It, a przed nami, proszę Państwa, jedna z formacji założonych przez Jacka White'a. To, co Jack White stworzył, zrobił dla muzyki światowej w zasadzie, no bo jednak cały czas istnieje ten niestety syndrom hegemonii anglosaskiej, angloamerykańskiej muzyki i w ogóle popkultury, która dyktuje warunki w zasadzie wytycza trendy dla całego świata. Taka jest prawda. No niestety póki jeszcze to się nie zmieni. Na razie to funkcjonuje bardzo dobrze. Jedną z tych formacji Jacka White'a jest grupa The Dead Weather. Jedna z, proszę Państwa, bardziej udanych, która wbrew zasadom i zresztą tak jak zawsze w przypadku Jacka White'a, korzystając ze wzorców z lat przełomu lat 60. i 70., odnosi się do tego rocka, który wtedy był grany, rocka psychodelicznego, dziś w utworze I Feel Love. Love!

To była grupa De La Soul. Jest 9 minut do godziny 6. Przyszedł czas, żeby podkręcić trochę obroty. Będzie to grupa z naszej polskiej sceny, z damskim wokalem, zresztą bardzo oryginalnie podchodząca do całości. Grupa, która w pewnym sensie dała o sobie znać, produkując fantastyczne covery, na przykład zespołu Manam. Dziś posłuchamy czegoś, co nas na pewno rozbudzi, podwójne espresso w wykonaniu zespołu Siku, a utwór nosi nazwę Dynamit. To była audycja Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przyszedł czas się pożegnać. Dziękuję Państwu, dziękujemy Państwu w gronie Halina Leszczyńska, Justyna Grabarz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie grupa Beastie Boys and Open Letter to New York City. A ja już się z Państwem żegnam. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Listen, all you New Yorkers.